بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. سورة الجن فضل سورة نوح نذكركم دائم نمية سورة قل أوحي ربط ومناسبت يمخ كسرية وداده سورة نوح کیم دلیل نقلیو و مسئلہ باندی خود نوح علیہ السلام نا او سورة جن کی دلیل نقلی دی جناتو نا دی داغید طرف نا پدی توحید باندی دیر بیانات تی دو امداو چمخ کی فیدی دی استغفار ذکر کړی دی سورة نوح کی یو پینزو نزی سورة کی داغی تاکید بو کی چیس قیناکم ما ان غدقن داغی معنی اکڑا یورسل السماء علیکم مدرارا مدل تیوی چلو استقام علی طریقتی پڑھ سمایت کی لاس قینا امان غدقا خوگیو بو پی اسکو ما دریم داو چلته ترغیب ذکر کړو مسلې ته په بہادرې د نوح علی السلام سره کورا خپل قوم ته وسومره طرقو مختلفو باندې دعوت ورکو لیل و نهارن جهارن او علنت اسررت بیا بیا سورة جن کے بہادری دی جنات ذکر کئی چاگی مخبل قوم تا تا مسئلہ دیر پا جرعت سر و رسول دیر بیانات و توقلل سلو رمضاو چی سورة نوح کیم دلیل عقلی کی ویلیو چکے بخلقا سبع سماوات انتباقا اغو اسمانونا تبه یو خاص طریقې پیدا کړی دي چې ډېر خلق خدایي په وجود کې شک کاو دا وی اسی رنگ په نظر راځي او اسمانونا نشته وی نو سورۃ جن کې وی جنات چې موږ په خپل ختلی اسمانونا تن التم وقسار نکړی دا ملایکو خبرو ته هم وکي خودو اتمه یاد کوي وان لمسنا السما وجدنا ملت حرسن شدیدا وشوبا موږ په مخکې اسمان ته تلو اوس هغه ډک شو نو ملایکو نا سخت پابندی ولګی دا این زمداو چی سورہ نوح کیوی دا قوم نوح علیہ السلام پا حق کی اغرقو فادخلو نارا عذاب پیراغی پا دنیا کی کنا سورہ جن کی باوی چی دا پاگی پوری خاص ندے دا عذاب ارچا لشتا درشتم کیوی ہمین یاسو اللہ و رسولہ فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا دغور اغه تولا ډیر خلق بو زیواز دینو شپغم دا چې سورته نوح کې سختی د قوم د نوح علی السلام بیان کړه چې هغه په خپل وی چې ربي انهم عصوني فتبعوا من لم يزدوا مالو زمانہ فرمانی وکړه کوم کرو مکرن کبار ډیر سخت منسوبه یو صورت جن کې بعد قریشو د قوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم شدت بیان کی چې دې دا غینوم سختو د پیغمبر په مقابله کې اوم دا چې کله د نوح علیه السلام دعوت مختصر بیان کو چې هغه وی انا عبد الله فتقو سورت جن کې دغه تفصیل کو درې قسمه رد شرک فی الدعاء اور رد شرک فی العبادت فی التصرف اور رد شرک فی العلم چې د عبادت تفصیل دا دی کنه او د تقوا چې خلق ځان دار قسم شرک نو ساته کاغه شرک په دعا دی کو فی التصرف دی او کو فی العلم دی اتم دا چې قوم نوح علیہ السلام په حق کې وي چې کله عذاب پیراوي کنه لم یجدو لهم من دون الله انصارا اچاول په ناور نکړه ناغ اخپلو پینزو خصوصی آلیهو ودو سوایهو سیعوک کنا چاولا پناور نکل اسور ایجن کے ترقی کئی دا دینا او دا نبی علیہ السلام حال بیانی شلم کے دو اشتم کے چیز امام دا حال لکھا قل لا املک لکم ضرم ولا رشدان قل انی لو یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونی ملتحدا ما لم سوق پنان شرا کولے بغیر د اللہ زوم نمم زید پنائے بغیر د اللہ داود سورۃ جن رد شرک اعتقادی طول قسمنا کاغا فی العبادت تے فی الدعا فی التصرف او فی العلم دی رد کئی آخری آیاتونو کی کئی دے دعوی دا خلاصہ دا چی سلور قسم وحی ذکر کئی سلور قسم وحی تړم به په ګډې راوګتا دا او رستو درې چې دی نام مختصر دی ناول آیات نشورو کې دا لوم به وحي قل اوحي الیا دا رستو ټول د اعلان دی راځي سلور واړه هغه اول قسم انو استمع نفر من الجن دا اول قسم دی داغی سلور قسم وحینا ادویم اتلسم کی دی بل وحی ما تدا شویده چوان المساجد اللہی ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا دریم نلسم کی بلا واحدا شوید چواننو لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا سلورم واحدا شوید چی قل انما ادعو ربي نتر اخر اپور سلور واحدی اول وحی اگده در دیرا او اخیریم بذی اول وحی که بیانات الجن دریار لس در جنات و بیان ندی دیار لس بذی وجه اگده شوکر او دغا بیانات تول ردو ندی رد دی رد دی ده دی بیان نکلی دی چه هر بیان که رد کلی بچابان اول بیان کې هو تصدیق د قران او د رسول کوي جن او استمعنا برم من الجن فقالوا اننا سمعنا قرانا عجبا دا دایلم به بیان دي د قران په حق کې جناشنا کتاب دي د قران تعریف او کو شان ذکر کو یادی د رشد دي دویم رد د شرک دویم آیات وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا دریم رد اتخاذ الولد چه دام پا کی گوره چاوی ری چه اللہ لے اولاد او بی بی ثابت کری دا رد پا اتخاذ الولد انہو تعالی جد ربنا متخذا صاحبتا ولا ولدا سلورم بیان دے رد پا باطل پرس مشر او ردی مشر دے کنا او رد پی کئی دکا باطل دے کنا سلورم آیا وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَتْوَتْوَانَ وی منکا بی وقف ندے او پا اللہ درو جوڑ کلی دیوان ناز ونن نازمون خدا کو ماننو چپا اللہ وم سوک درو گوی انسانان او جنات بینزم بیان کے رد کئی پہ استعازہ دا غیر اللہ تعویز رد کئی استعازہ پنا وقت الخپا اللہ سر دی کنا چاہوذ باللہ من الشیطان نوڑیر خلق چاہی با پنا پا غیر اللہ سر وقتا نباغی رد کی شپگم آیات کی پنو کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن انسانانو کے دا سی کمزوری خلق پیدا شو جاگی پیریان نا پناہ وقتا چمونگ تا سموائے گوارے اخپل کشرانم پوکے گوارے جتلو بچتا پیوزے او هغه بدا سي خطرناکو دي بدا چې غاکړه ها چې نعوذ بسيد هذا الوادي د دې ځنګل مشر چار څوک دي کومه پاغ سره پناه واړو من سفهاء قومه چې موږ خپل قوم د دې لوپرونه او بدمعشانو نه بچ کی فزادوهم رهقا نغی پیاز ہے توخات چی ابھی عمق کی ارید دا انسانان نوچ دیو آوری دا نو دیر سرکش شکا شپگم رد کی پا منکرین دا باعث چی بیا جو اندون نشتا یو مانا دا ومیت کی وانم زنو کما ظننتم اللہ یبعث اللہ احدا پیریانم دا یقین کاؤ چی بیا بیا جوان دنیش ترکتا دو کی چی ویدی کن اوام بیان دقبل زان مخکد نزول دا قرآن جنات وی چې قران نو نازل شي نو مخکې زمو حال وګوره مزیوی برابطلو آسمانونو کې امزان له چوکایې خوي سکیورټی ګارد اتم کی وی وان علم اسن السما وجدنا مليت حرسا شديدا وشهبا نزول القران نمخ کی نوست نزول القران نرستو ذکر کی ختم وان كنا نقعد منها مقاعد للسمع ومن يستمع الان يجد له شهابا رصدا اوس حال بدل شو اوس کار ګران شخه اوس قانون سخت شوې اوس نشو ته بره اګه څوک زی خام خاذرنه تنګي نو شغله و پیرازي بچ کې دین شيخه او نو هم ذکر کوي تحیر حیران دي چوی دا سچل شیر اوی حیران دي چې دا سچل شیر او خلقوی پیریان په غیب کوی ښه انسانانو کې چې کوم شیطانان دي پیران میران دي اغیم خلقو تا دغا خبره کئی چمون سرا جنات تی اغی تا خوارس معلوم دیوی وید اغی نتا پوس نکے نهم بیان دا جناتو گورا وانا لا ندری اشرن اریدا بمن فی الاردیم ام ارادا بهم ربهم رشدا ویمون خنکوی گو چې دا نوې حادثه او شوا او قران نازلی چې دا د الله اراده د شر او د عذاب ده او کنه د خیر او د برکت ته مونږ نه پوي کوی چې دې کې د الله څه مطلب لسم بیان کې فرق باطل بیانې مخکې د نزول له قران نه چې مونږ کې ګورې ډېر ډېر یا یوازې تاسو نه چس خوارج دی او سشیگان دی اصف موتزل دی اصفر ایلیان وی مونک دیر دی تاسو کی بلا دو رئی آنا لسم بیان کی وی وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا تُرَائِقَ قِدَدَا مونک دیر مختلف دلی ہوئی خواہ رقبات لپ مونک دیر دی یو لسم کې خپل عجز بیانې چې ورته تاسو به دوه کېږي چې پیریان داسې دی دیوان داسې دی مونږ وی ډیر کمزور یو وانا زننا الا نعجز الله فی الارض ولن نعجزه هربا زمونږ مخکې نه یقینو چمونګه د الله مقابله نشو کوله انته نه تختې دي شو مونږ ډیر عاجز یو کمزور یو دولسم کې د ایمان بیان کوي یره چې ویم قران واورې د ایمان عمرولو بیا هم پکې وخت نو تیر کړي ښا پس خو چې قران هم واورې د ایمان امراوڑ قرآن سبب دی ایمان تیار لسم آیات کی ہوئی وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ فَمَنْ يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَحَقًا تیار لسم کے اختلاف پس دا قرآن چکر قرآن نازل شنو سم دو قسم دی سوکه منی سوکه نمانی داس بدبخت وانا من المسلمون ومن القاسطون مونکه مسلمانان مشتا مونکه ظالمان مشتا یو شان خوله اور بصی بشارت او تخویف. ومن اسلم فولئک تحروا رشدا. چې کوم مسلمانان شو هغوی د خپل ځان په حق کې ډېر ښه سوچ وکړ، ډېر ښه سوچ وکړ، تحروا رشدا. واما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا. او کوم چې ظالمان دي او مشرکان دي هغه د جهنم خشاک دي. دا داغی بیان نئی کنا تر دیدے پوری. نور پسی بشارت ذکر کی مفصل یو مانا وَاللَّوْ اِسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَا مَنْ غَدَقًا. کدی په دې دین باندې کلک شوی او په توحید باندې نو الله یې ما په دنیا کې ولا غوږی او بور کړی وي، ځکه دا د ټولو نعمتونو بنیاد دی. ټول نعمتونه چې دی او بوته محتاج دي. او مې یوارز ان ذکر ربي تخویف. نو دویم واحد آوا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُو مَا اللَّهِ اَحَدًا. دریم داوا انه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. سلور واحد پرشوی درست بیان ټول دزی دریم وحی په حقیقت کې الله واستقاموا او دریم ان المساجد او سلورم انه لما قام عبد الله. دا عبد الله بیان کوي بنده د خدای څوک دی؟ الله پیغمبر. دلته د دې صفتی معنا ده بنده ده الله ذاته نورات. هغه چې ودریږي او الله ته خلق را بلی نو سوي نو دا اوسره دا اشراق ذکر کوي اخر کې په دعا او په تصرف او په علم ټول. نو دا حقیقت کې هر روکو کې جدا جدا عیسی ده. اول روکو کې عیسی د جناتو نو اتویم کی بیان د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو خدا خلاصه احسان شو. نو اول رد کی پر شرک فی الدعاء قل انما ادعو ربی ولا اشرک به احد. رد شرک فی الدعاء. اور بصیرت کی رد شرک فی التصرف قل اني لا املك لكم ضرا ولا رشدا. ما سره خو اختیار نشته استاذو د پاره چې نه باو نقصان نه استاذو د پاره سکه. قل اني لا يجيرني من الله احد. ما له څوک پر نه شي را کوله الله د عذاب نه کجر عذاب را کیله قسم چې سوره ملک کی ویلو چې کله رايته من اهلکنی الله ومن معي او رحمنا فمن يجير الكافر ولن اجد من دوني ملتحدا. نبي شرک په تصرف د پیغمبر نه چې ما سره اختیار نشته نه د خپل ځان په حق کې او نه د خپل امت په حق کې زو خلاصول نشم. بریلیانوی خدا جس کو پکڑے محمد چڑھائے. دے چی دیونی سنوی غم مکوا محمد شتے کنا آوا دی خدا سن. محمد جو پکڑے تو کون اس کو چڑھائے. سب اللہ لگی داوز ظالمان اگر سوکنی ولی دی چاری اگر سوکنی ولی حدیث کې راغلی دا ابو داود او رسچه حضرت عمر راغه مکه معظمه پتہ شیوا نو یما په جاهلیت کې او نظر کړو اوس می اچو په جاهلیت کې می نظر کړو چې زبا بیت الله کې اعتکاف کوما اعتکاف ته وکې نما نبی علیہ السلام یې کې نه کړ چې نظر دې کړو نو پوره کا په جاهلیت نو نظر خو عبادت ته نو اعتکاف ته کې نه استو یو ورځ غره ها او ته وی چې اعتکاف و صوم اعتکاف ته کې نه او روزه به دې ځکه چې اعتکاف به روزي نه نه هغه اعتکاف ته کې نه استو ادی کې شور شو او تکبیرونه شو حضرت عمر ته پوسو کې داسه چلو شو نو خلانه اسنیمه عبد الله ابن عمر وتوزی چې دا خو نبی علیہ السلام چې کوم خلق او قیدیان کړیو غلامان کړیو د حنین هغه آزاد کړو نو هغه د خوشاله نه تکبیرونه وی وسل حضرت عمر خپل زی ته وی ویل هغه وینځه چې زما په برخه کې رسېدلې و هغه عمر سره آزاد کړي جزی په محبت نو محمد خوشوک نیول نه هغه خو آزادولو توبه توبه دومره مخلوق آزاد کو او هغه د پاره سبب د ایمان وګرځي چې لاړنو داغي عمر خلق نور ایمان راوړو پیدا واجب انسان چو میونی و اوتل له جنگونو شو او بیا لار وزنه تیر شو اخلاص یې کړ محمد څوک نیول نه تاغه دې ظالمانه هم بیا د بیکي همغه یو عاشقان رسول لا یجیرنی من الله احد بیا ور پسې رد شرک فی العلم پینځشتم کې یقول ان ادری اقریب ما توعدونا ام یجعل له ربی امدا هو یو تا چې زه نه پوهیږم څنګه چې متصرف نیم نو غیبدان هم نیم ما سره علم نشته اقریب ما توعدونا چې نږدې ده قیامت او کله لري ولی عالم الغیب الله پوهیږي په غیب باندې فلا يزر على غيبي احدا انا خبري په خپل غيب باندې ایسو کو قران دې جملې ته وګوره کنه سمره صریحیه سمره بشکا بی غبار چې فلا يزر على غيبي احدا الله چرې دې غيب نه څوک نه خبري او چې کتابونه وګوره کنه د دې دا کتابونه د سلجی او د جوبای دی نو بس دی په ځای به ویلی چې علم ورکی الله د غیب وکړه چې خو خیشین ورکی الله او خبرې قرآن خلاف کوي نو په دې باندې سوال و چر کله الله وی ز د غیب نه څوک نه خبروم نه خبروم هغه زما خپل صفت ته او خصوصیت ته او یو راز دی سوال پیدا چې دا قران ټول د غیب علم نو دا ټول د غیب خبرې دی باندې څوک پوهیږي چې لانو نازل شوه هیڅ څوک نو خبر نه د عاد او سمود نه نه د قوم نوح نه نه د قوم لوط او د شعیب نه د ذوالقرنین نه او نه د بلقیس د واقعاتونه نه دا صحاب کهفونه او نه د موسی علیه السلام او د خضر علیه السلام دا ټول د غیب حالات سوال پیدا شو چې وګوره دا الله د هغې جواب کوي الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. هو ده یو قانون جوړ کړی دی، دا د خپل قانون جوړ کړی دی چې د پیغمبرې د پاره سو خوخ کی هغه ته معلومی چې دې قابل دی. الله اعلم حيث يجعل رسالته، الله خپوي چې کوم یو پکې قابل نه ښه چې خوخه یې کی پیغمبر نو یسلکم بین یدی من خلبی رصد. ملائک را لیږي، ملائک را لیږي، لکه نبی علیہ السلام ته وی اول میکائیل راتو، بیا وروسته ابراهیم علیہ السلام شروع شو. نو بس الله طرف نا غوحی راوړي، پیغمبر یې خلقو ته بیانې. نو اول ته پیغمبر خبر شي، بیا ته نو امت خبر شي، نو بس دې ته غیب نشي ویلې. دا خو الله کار کوي خلقو ته، دې ته علم غیب نشي ویلې، دې ته انباء الغیب ویل شي، د غیبونو خبرول. نو هغه پیغمبر یوازې نه ده خاصه، ټول امت ته خاصه. دا قرآن د غیب حالات ټول، لیکن الله خبر کلمونگا پواسطی دی جبریل سرم، او غیب اغی توی چی بغیر دی واسطی نتا پواشی کنا. یعنی پیغمبر با علا غیب دانو چی اغی تا جبریل نرات لے، اب اس پخ پل خبری دی دی واقعاتو دا سندی کنا خواه. اغنا کله ته پوسونه کیږي يهودي ول راغله او ته پوسونه ته نه کولو، به پیغمبر ازستانه ته پوس کوم، مال جواب راکا. نبی عليه السلام ورته وی چې اينفعک، چیزو جواب در که منطالع و فیده در که اسلام با قبول کی نا پاگل و تویی اسمعو بی اوزنی اورمه کنا اورمه نو داس و داس ظالم دفا داس نوی چی آو یا نا بی اسمعو بی اوزنی پدی وگنو بی وارمه حتا بوسو نیتی نشورو کلو چی د جنتیانو لومبه ناشته په جنت کې سي. نبی له سلام ورته وی کبي د حوتن د مې کلي جبي، به ورته وی چې د غرمې ډوډې به سي. نبی له سلام وی چې وایي چه ده جنت پا اطرافو که طولو مر سره دلی ده اغبو علالالی سورن ابی اداسی دوردری تا پوس نور سو باریکات گنتی دی رجوابو نه ورکلو ناغ یهودی وی صدق تا رشتیا ده وی وی اسلام ایرانو منبیل اسلام وی چې دې کله راغې زمانه ته پوسونه کولو ما ته هیڅ نو یاد، چې کله ده ته پوسونه وکړو نو ما ته د بارې نه رابطه ما سره قائم شو. کنه وه ډېر قسمه یې نو یې خواجه دا کار وشو کني ما څه خبرم چې جنتیانو ناشته به څنګه یو خوراک به څنګه یو دا ادي وی غیب دان دې پوهیږي. اغه چې معراج ته تللو او دې ته بیا بیان کاو چې اول د دې بیت الله نه بیت المقدس ته لاړم، بیا د بیت المقدس نه د دې ځالمانو ته وی ای بیت المقدس کې سوستنی وی نو هغه انټيليجنس ته د د دنیا نو یو ځای تلل شي او هغه ستنې شماري هغه دې هغه جمعه ته غا ټول نه نه ځانی شماري نبی له سلام ما ته سپتاو وې چې څنګه غي تاسو کو نو ما ته بیت المقدس مخامخ شو امام تعالی چې دومره ستنې ویني ایوی چاو رشتی آو ایمان خو بینر آوڑا کن ظالمان خا امتحان نو بے کول ازمیختو نو بے کول خدا اخپل کفر او شرک ناوڑی دلن بیویلو صحاباو تا چی بلکل با دغیب خورنکو اے خا کدغیبو نئی کستاو سناسو اکتفوسو کی پاس باندې سورې او د توې چې ستاده دي اسوخ پی دي نوراکوشه او وای چې اوا دوا درې سلور دغه زبانی نه وای چې سلور تمره اجازه نشته دغه په نو دا قانون د الله رب العزت چې هغه جوړ کو انبیا او توه کېدا هغه به امتون خبرول دیتا علم غیب نشی ویلے دیتا خبر دا غیب ویلے شکا او دا ارچا تشتے امت تامشتے انبیاء تامشتے لی عالمان قد ابلغو رسالات ربهم دا انتظام اللہ صلحو کو دا قانونی صلح جوڑ کو دا دید پارا چی خلق خبر شی او ملائکم چی زما پیغمبرانو زما پیغام او رسو سستی پا که نده کلی کمزوری پا که نده کلی یا چه اللہ او خوی خلق و تلی زهارا چه زما انبیاء و زما پیغام رسول ده زما پی اعتماد ده او داغی نه پا دی کسا کوتاهی نده شوی خواه نخلاصه سورت جن سشوا اثبات توحید بی بیان الجن و بی بیان النبی یو حصہ کے بیان د جنو چغید توحید اس بات ابلک بیان د نبیو بدوالو بیانات سرا د اللہ وحدانیت ثابت چ صورت جن کین احسان خلاصو